Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lamu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabi kitabullah ve eftalel hedyi hedyi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal قال الله عز وجل من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي صدق رسول الله فيما قال او كما قال. Aziz, muhterem ve vefakar kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehadisi şerifesini Üstadımız Gümüşhaneli Ahmet Siyahtir Hazretlerinin tehlif eylemiş olduğu Ramuzül Ahadis isimli hadis mecmuasından okumaya devam edeceğiz. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce, evvelen ve hasreten, Peygamberimiz, Efendimiz, başımızın tacı, rehberimiz, Üsve-i Hasenemiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek, muazzez ruhu saadeti için, cümle enbiyanın, evliyanın ruhları için, hasreten ashab-ı kiramdan hocamız, üstadımız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat-ı meşayihimizin ruhları için, bu eserin müellifi Gümüşhaneli Hazretlerinin ruhu için, eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemanın, ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetinden dolayı ve bu yola bağlılığından naşi şu mecliste hazır olan, toplanmış bulunan cümle kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ruhları için 3 ihlas bir Fatiha hediye edelim. Dersimde ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hafta okuyacağımız hadis-i şeriflerin hepsini aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Cenab-ı Mevlamız Allah-u Teala Hazretlerinden naklen, rivayeten bize ifade ediyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur diyerek bize naklediyor. O halde hadisi kutsi, hadisi ilahi olmuş oluyor bu okuduğumuz hadis-i şerifler. Birinci hadis-i şerif şöyle: Kâlallahu azze ve celle. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allahu aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri şöyle dedi. Şöyle buyurdu. Men lem yerda bi kadai. Benim hükmüme razı olmayan, benim kazama, benim hükmüme razı olmayan, verem yasbir ala belai, benim kullarıma gönderdiğim belalara, iptilalara, imtihanlara sabretmeyen kimse, fel yeltemis rabben sivai, benden başka bir Rab arasın kendisine. Bu hadis-i şerif kadar büyük tehdit olamaz. Yani Allah-u Teala Hazretleri kendisinin hükmüne razı olmayan, kendisinin kazasına, kaderine, takdirine razı olmayan ve kendisinin kullara takdir etmiş olduğu cefalara, meşakkatlere, belalara sabretmeyen kimseyi kulluğundan kovuyor. Kulluğuna kabul etmiyor. Hani Yunus Emre bir hata etmiş, malum meşhur hikaye vardır. Nasıl hata etmiş o da? Kıtlık olmuş. Yunus Emre bir fakir çiftçiymiş menkabeye göre. Kıtlık olunca çiftçinin bir şeyi yok. Yiyeceği bile yok evinde. Demişler ki filanca kasabada bir büyük şeyh efendi var. Ona gidersen o senin işini görür. Kalkmış o şeyh efendiye gitmiş. Niye geldin demiş. Efendim işte kıtlık oldu malum. Evde çoluk çocuk var. Yiyecek buğdayımız yok. İşte ben demiş dağlardan biraz alıç topladım. Acizane şunu size takdim ediyorum. Sizden ricam bana birkaç çuval buğday verseniz de açlığımız gitse, yoksulluğumuzla bir çare olsa gibi sözler söylemiş. Nasıl söylediyse artık. Şeyh efendi bakmış, kamil bir kimse karşısındaki, yani müsait olacak bir kimse, uygun, müsait bir kimse, takılmak istemiş canı. Demiş ki, buğday mı vereyim, himmet mi edeyim? Hangisini istersin? Yunus Emre'nin tabi himmet ne demek, efendim yani büyüklerin nazarı ne olur, insana değerse ne hale gelir, insan manevi bakımdan kârı ne olur, zararı ne olur, o zaman bilmiyormuş o çeşit şeyleri. Ben demiş himmeti ne yapayım efendim demiş, bana demiş buğday lazım, buğday verin bana demiş. Evladım demiş, istersen getirdiğin her alıç tanesi için bir tane himmet edeyim, ayrı himmet edeyim. Alışlar malum iplere dizilir filan, şöyle küçük elma gibi bir küçük meyve. Yani çok himmet edecek. Düşünmüş taşınmış, eve boş gitmek hoşuna gitmemiş yani. Demiş efendim ben buğdayı tercih edeceğim. Peki demiş, buna istediği kadar buğdayı verin. Almış buğdayları, sevine sevine giderken zihni takılmış. Ya acaba bu himmet denilen şey nasıl bir şey ki? Bana ısrarla teklif etti de ben de kabul etmedim filan. Sonradan sonraya biraz aklı başına gelmiş. Efendim dönmüş. Ondan sonra efendim demiş ben vazgeçtim. Buğdaylarınızı alın, himmet isterim. Artık demiş onun zamanı geçti. Sen demiş filanca kimseye gideceksin. Bizden nasibin kalmadı artık demiş. İşte hayatta fırsatlar insanın eline böyle demek her zaman gelmiyor veya gelirse durmuyor. Fırsatı yakalayıp onu ganimet bilmek lazım. Hayat zaten bir fırsat. Her aldığımız nefes bir fırsat. Neyse sonra bir şeyi daha, kusuru daha olmuş. Ayrılmış gitmiş şeyhinin dergahından. Sonra yine pişman olmuş gelmiş. Valide hanıma sormuş, yani acaba beni kabul eder mi, ben çok hatalı bir şeyim filan diye şeyh efendi. Bilmem demiş kabul eder mi etmez mi, ama iki gözü amaymış şeyhinin. Kapının önüne yatarsın, o abdest almaya odadan dışarıya çıkarken ayağa takılır sana. Kim bu der. Efendim Yunus derim. Bizim Yunus mu derse demek ki seni bizim Yunus diye anıyor. Demek ki defterden silmemiş, gönlündesin. O zaman eline sarılırsın. Ama hangi Yunus derse artık kendine başka yer ara demiş. İşte rivayete göre o da yatmış oraya da şeyhin ayağı takılınca kim bu demiş. Efendim Yunus, bizim Yunus mu deyince eline sarılmış, ayağına sarılmış filan diye anlatırlar. Şimdi Allah-u Teala insana kulum derse, kulum derse ne mutlu. Ama bir de kulluğundan kovuyor yani. Benden başka Rab arası ne demek? Ben onu kulluktan siliyorum demek. Onun için bu hadis-i şerifin manası üzerinde biraz fazlaca durmak lazım. Ne demiş hadis-i şerifin metninde? Benim kazama razı olmayan. Kaza ne demek? Bir iş hakkında hükmetmek. Allah'ın hükmü. Şimdi biz mesela mahkemeye gidiyoruz. Derdimizi anlatıyoruz. Biz anlatıyoruz. Ötekisi anlatıyor. Hakim bir hüküm veriyor. Onun için hakim hüküm verdiğinden dolayı ona kadı derlerdi eskiden. Kadı efendi. Yani kada sahibi, hükmedici kimse demek. Allah-u Teala Hazretleri'nin de kullar hakkında mukadderatı var, takdirleri var. Ömrümüzü takdir etmiş, rızkımızı takdir etmiş. Efendim bu takdirlere nereden geliyor hepsi? Allah-u Teala Hazretleri'nden geliyor. Acaba şu kainatta Allah-u Teala Hazretlerinin haberi olmadan bir şey olur mu? Allah-u Teala Hazretlerinin istemesinin dışında bir şey olur mu? Olmaz. Yedihi melekütü külli şey. Her şeyin hükmü, gücü, kuvveti elinde. Allahu Teala Hazretleri, kainatın sahibi. Lehü mülkül semavati vel ard. Vel ard. Yerler gökler Allahu Teala Hazretlerinin. Ne rüzgar eser, ne yağmur damlar, ne buhar havaya uçar, ne yaprak sallanır, ne çöp yere düşer, ne insan gözünü açar, ne insan gözünü kapatır. Hepsi Allahu Teala Hazretlerinin müsaadesiyle oluyor. E peki bu kötü işler neden oluyor? Allahu Teala Hazretleri kötülere de müsaade veriyor ama razı değil. Rızasının yolunu bildirmiş peygamberlerle, kitaplarla. Şöyle yaparsanız severim, razı olurum, cennetime sokarım. Böyle böyle böyle böyle yaparsanız da sevmem. O yaptığınız işlere rızam yok. Hoşnut olmam onları yaptığınız zaman. Gazap ederim, azap ederim, ikab ederim sonra diye bildirmiş. Ama serbest bırakmış. İnsan istediğini seçmekte bir seçme hakkı var. Ona irade-i cüz'iyyesi deniliyor. İnsanoğlunun bir seçme hakkı var. Ya şu tarafa gidecek ya şu tarafa gidecek. Serbest. Bir fıkrayla anlatalım. Çok güzel ifade eden bir fıkra. Hazreti Ali Efendimiz namaz kılmaya Küfe Mescidine gelmiş. İçeri girmiş. Ama hayvanıyla gelmiş. Avluda şöyle bakmış. Orada avare birisi duruyor. Dizginleri adamın eline vermiş. Tut bunları. Bekle benim gelmemi demiş. İçeri girmiş. Namazı kılmış. Çıkarken de eline para ayırmış. Diyelim ki 5 dirhem ayırmış. Kapıdan çıkınca o atını bekleyen insana bahşiş verecek. O bekledi diye parasını verecek. Memnun edecek, hoşnut edecek onu. Fakat dışarı çıkmışlar, bakmışlar ne at var ne adam var. At da yok, adam da yok. Arayın bakalım demiş. Ta uzakta atı görmüşler. Yanına varmışlar. Dizginlerini çalmış adam, gitmiş. Yani başından yularını, dizginini, takımlarını sıyırmış atın, almış kaçmış gitmiş. Gidin çarşıdan demiş, bir şey arayın. Bu hayvanın tabii üstüne bindiğin zaman bir dizgini lazım, gemi lazım. Bir şey alayım da alın da takalım şunun başına. Hizmetçisi gitmiş aramış, biraz sonra elinde bir dizgin gem takımıyla gelmiş. Bakmışlar eski gem. Nereden buldun demiş. Satın aldım efendim demiş. Nereden satın aldın? İşte dükkanları sorarken bir dükkana girdim. Dizgin takımı var mı diye. Var dedi. Bunu gösterdi. Bunu nereden aldın dedim. İşte biraz önce bir adam getirdi. Ne oldu? Ben satın aldım ondan. Kaça satın aldım? 5 dirheme. Hırsız ona 5 dirheme satmış dükkancıya. O da dükkancıdan almış. Bu bizim şey diye almış. Hazreti Ali Efendimiz etrafına toplanan kalabalığa diyor ki ey nas, ey insanlar, gözünüzü açın, ibret alın, dikkat edin. Bak bu adam, bu hırsız adam, şu gemi dizgini çalan adam kötü huyu yüzünden rızkını haramdan kazandı ama rızkı değişmedi. Zaten ben camiden çıkarken 5 dirhem verecektim kendisine. İşte avucumda 5 dirhem. Zaten bu parayı alacaktı ama helalinden alacaktı. Atı beklediği için, halifeye hizmet yaptığı için alnının akıyla helal olarak kazanacaktı. Sabırsızlık gösterdi. Huyu kötü, yanlış yolu seçti. Önünde iki yol var. Ya sabredip bekleyecekti ya da çalacaktı. Çalma yolunu tercih etti. Gene eline 5 dirhem geçti. Fazla geçmedi. Rızkı ne kadarsa, Allah ona ne kadar rızık takdir etmişse o geldi. Ama haramdan geldi. İşte insanoğlunun bu kadarcık bir şeyi var. Seçme. Önüne iki yol çıkar, netice değişmez. Hayırı seçerse sevap kazanır, şerri seçerse günah kazanır, netice aynı olur. Ne rızkı değişir, ne takdiri değişir, ne hükmü değişir Allah-u Teala Hazretlerinin. O halde insan irade-i cüz'iyesini Peygamber Efendimizin, Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin gösterdiği doğru yol istikametinde kullanacak, Allah'a iyi kulluk etmeye çalışacak. Allahu Teala Hazretleri kainatın sahibidir, malikidir ve olan her şey onun izniyle oluyor, onun müsaadesiyle oluyor. Bunu bilecek ve Allahu Teala Hazretlerinin lütufkar olduğunu, merhametli olduğunu bilecek, kullarını imtihan ettiğini bilecek, bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu bilecek. Başına bir hal geldiği zaman bağırıp çağırmayacak. Efendim hastalık da geliyor bazen. Hastalık da gelir ama Hastalığın sonunda öyle mükafatlar var ki geçtiğimiz haftalarda okuduk. Hadis-i şeriflerden çoğunu duyurdum size ki hastalık insanı anasından doğduğu günkü gibi temiz pak ediyor, günahlardan temizliyor sabrederse. İstemez misin günahlarının temizlenmesini? Hastalığı isteyin demiyorum ama hastalığın arkasından öyle bir mükafat geliyor. Demek ki hikmetleri var. Efendim işte ticaret yaptım, zarar ettim, iflas ettim. Sen kulsun. Bilemezsin ki acaba o parayı kazansaydın hayra mı harcayacaktın? Yani kazanmanın mı hayırlı olduğunu, kaybetmenin mi hayırlı olduğunu nereden bileceksin? Kazanırsın, milyonlar geçer eline, sapıtırsın. Köşk istersin, saray istersin, yalı istersin, kotra istersin, efendim Avrupalarda gezmek istersin, zevk istersin, safa istersin. Onların hepsi bu dünyada tatlıdır ama ahirette burnundan fitil fitil gelecek. Allah seni sevmiştir de onu vermemiştir. Onun için yani bunları birer misal olarak zikrediyoruz. Asıl neticeyi çıkartmak maksadımız Allahu Teala Hazretlerinin hükmüne razı olacaksın. O senin Rabbindir, kainatın sahibidir. Ne söylerse hoş. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken diyeceksin. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyeceksin. Efendim kötü şeyleri de sevebilir miyim? Etrafa öyle güzel bakmasını bilsen onları da seversin. Yavaş yavaş etraftaki hadiselerin, ibretlerine, şeylerine baksan onları da seversin. Allah-u Teala Hazretleri efendim iyi kullarına niçin azap ediyor? Allah-u Teala Hazretleri iyi kullarının derecesi artsın diye bu dünyaya tamahları kesilsin, bu dünyadan şöyle bir sevilecek bir şeyleri kalmasın, kendisine dönsünler diye veriyor sıkıntıları. En büyük meşakkatleri, sıkıntıları peygamberlere vermiş. Ondan sonra veli kullara vermiş. Ondan sonra derecesine göre. Firavun'a hiçbir sıkıntı vermemiş. Başı bile ağrımamış. Bir kere ağrımış veyahut neyse yani. E şimdi Firavun gibi mi olmak iyi? Yoksa Allah'ın sevgili kulu olmak mı iyi yani? Hasılı biz bu kainatın esrarını henüz daha aciz naciz, küçük, zayıf aklımızla, ilmimizle kolay kolay anlayamıyoruz. Ama anlayan insanlar bak öyle söylüyorlar. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyor. Boşuna mı söylemiş? Ömrünü geçirmiş, sakalını ağartmış, herkesin efendim gözünün bebeği olmuş bir büyük alim. Neylerse güzel eyler diyor. O noktaya gelirsen ne âlâ. Kazasına razı olacağız. Yani hükmüne razı olacağız. Öyle takdir etmiş. Öyle takdir etmiş. Takdirin Allah'tan geldiğini bileceğiz ve razı olacağız. Bilmiyorum. Yani bunun insanın içine yerleşmesi için neler yapması lazım, nasıl olur? Fakat böyle yapmazsak neticenin ne kadar tehlikeli olduğunu hadis-i şerifin sonunda görüyoruz. Benden başka Rab arasın buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Yani kovuyor kulluğunda. Razı olacaksın. Birisi çok feryadı figan ediyormuş. Çocuğu ölmüş galiba. Peygamber Efendimiz gitmiş yanına biraz sabretmesini söylemiş. O da sen benim başıma gelen felaketi biliyor musun filan gibilerden böyle fazlaca bağırma çağırmaya devam edince bakmış. Söz anlayacak insan değil. Yürümüş gitmiş Peygamber Efendimiz. Arkasındakiler demişler ki bu seninle konuşan şahsın kim olduğunu sen biliyor musun? Kadın. Yok bilmiyorum. Bu demişler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Eyvah ben çok edepsizlik ettim. Peşinden koşmuş. Demiş ki ya Resulallah ben kusura bakmayın sizi tanıyamadım edepsizlik ettim. Yüksek sesle konuştum bağırdım çağırdım. Ey hanım demiş. Sabır darbe ilk geldiği zaman olur. Ondan sonra nasıl olsa insan alışır. Onun için Allah'ın takdirine razı olacağız. Sonra çok güzel bir şey var. Ashab-ı kiramdan bir duası makbul, aşere-i mübeşşer eden bir zat-ı muhterem var. Kime dua ediverse duası tutarmış. Gelirlermiş kendisinden dua isterlermiş. İhtiyarlığında iki gözü görmez olmuş. Diyorlar ki yanına gidip, efendim biz seni tecrübeyle biliyoruz ki duan makbul. Dua ettiğin zaman Allah senin duanı kabul ediyor. Neden dua etmiyorsun kendi gözün açılsın diye? Körlüğün gitsin diye? Demiş ki ben Allahu Teala Hazretlerinin takdirini, kazasını gözümün nurundan daha çok severim. Yani dua edersem gözümün nuru açılacak ama ben Allah'ın takdirine razıyım demiş. İşte o hale gelecek insan. O hale gelirse Allah sever. O hale gelmezse kulluktan kovulur insan. Onun için başınıza bir sıkıntı gelirse Allah'tan geldiğini bilip sabredin. Sıkı durun. Çünkü sıkı durunca bu bir imtihandır. Gelir geçer. Ondan sonra gene feraha çıkarsınız. Yani sıkıntının arkasından ferah vardır. Müjdelerim ki sıkıntının arkasından ferah vardır. Eyüp Aleyhisselam'ın kitapların yazdığına göre çok malı mülkü vardır. Pek çok evladı varmış. Şanlı bir kimseymiş. Yani sürülerinin haddi hesabı yokmuş. Hayvanlarının, davarlarının haddi hesabı yokmuş. Hepsini kaybetmiş. Hastalık mı geldi? Ne olduysa, ne felaket olduysa. Çoluk çocuğu da hepsi ahirete göçmüşler. Sevdiklerinin yani gözünün önünde insandan ayrılması, o da acı bir şey. Malın gitmesine sabretmiş, sevdiklerinin gitmesine sabretmiş. Bu sefer hastalık vermiş Allah-u Teala Hazretleri. Bütün vücudunu yara kaplamış. Kurtlanmış yaraları. Ama gene sabretmiş. Hazreti Eyüp sabrı derler ya, Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı işte meşhur. Sabretmiş, sabretmiş, sonra ne olmuş? Sonra Allah yine sıhhat vermiş, yine evlat vermiş, yine mal vermiş. Ne olacak? Şöyle iki paralık dünya hayatı gelir gider. Gelmesi de imtihan, gitmesi de imtihan. Sanki para geldiği zaman daha mı iyi oluyor? Bazı arkadaşlar siyasi hayata atıldılar. Efendim bilmem seçimler için para harcadılar, 300 bin lira, 500 bin lira. Uğraştılar, didindiler, milletvekili olayım falan diye. Olamadılar. Bir kısmı da oldu. Olanlar sevindi, olamayanlar üzüldü. Ondan sonra da işte hani milletvekillerinin sonra sıkıntıları oldu. Çeşitli muhakemeleri oldu malum biliyorsunuz. Hepimizin bildiği hadiseler. Onun için bir şeyin sonunu Allah hayırlı eylesin. Yani mühim olan önü de hayırlı olsun, sonu da hayırlı olsun ama yani bazı şeyler vardır ki insanın hoşuna gitmez, sonu hayır gelir. Bazı şeyler vardır ki başından hoş gibi gelir ama sonu şer gider. Bir hikaye daha anlatacağım. Bu mühim mesele olduğu için böyle birkaç hikayeyle hatırla kalsın diye kusuruma bakmazsanız bir hikaye daha anlatacağım. Bir zat gelmiş Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah bana dua eyle malım çok olsun demiş. Peygamber Efendimiz diyor ki ey filanca şükrünü eda edebileceğin az bir mal şükründen aciz kalacağın çok mala sahip olmaktan senin için daha hayırlıdır. Peki diyor çekiliyor geriye. Yani dua etmemiş Peygamber Efendimiz ya Rabbi bunun malı çok olsun diye dua etmemiş. Elindeki mala razı ol demiş. Peki diyor çekiliyor geriye. Bir zaman sonra gene herhalde fakirlik biraz zor geldi. Gene gelmiş ya Resulallah bana dua et ben zengin olayım malım çok olsun. Ey filanca adını söylemiş. Şükrünü eda edebileceğin az bir mal, şükründen aciz kalacağın çok maldan daha hayırlıdır. İstemesen böyle bir şey. Peki demiş gene çekilmiş. Gene bir müddet sabretmiş ama zihnine artık girdi ya o fikir ille istiyor. Para sahibi olacak. Peşine yani içine iyice yerleşmiş. Yine gelmiş. Ya Resulallah bana dua et dayanamayacağım. Para, pul sahibi olayım, mal mülk sahibi olayım filan diye tekrar. Peygamber Efendimiz onun üzerine Ya Rabbi bu zatın istediğini ver diye elini açmış dua etmiş. Allah-u Teala Hazretlerinin Habibi Edibi Resulullah Efendim Resul-i Ekrem en kerim Resul dua etmiş. Adamın davarları çifter çifter doğurmaya başlamış. Koyunları artmış, develeri artmış. Zenginlik alameti belirmiş. Fakat camiye seyrek gelmeye başlamış. Nerede filanca adam diye sorarmış. Yok. Nerede filanca yok. Efendim işte sürüleri çoğaldı da ot bulmak için civarlarda otlatıyor da onun için her zaman gelemiyor. Arada sırada geliyor filan. Nihayet haftada bir gelmeye başlamış. Cumaları gelmeye başlamış. Nihayet sürüler o kadar çoğalmış ki Medine'nin otları yetmemiş. Otların çok olduğu başka uzak diyarlara gitmeye başlamış. Peygamber Efendimiz'in sohbetinden kopmuş. o güzel güzel feyizli muhitten uzaklaşmış, camiye gelemez olmuş, namazları kılamaz olmuş, topluca kılması gereken namazları. Cuma namazı da çok mühimdir. Yani birkaç cuma namazını insan terk ederse kalbi mühürlenir buyuruluyor. Neticede zekat ayeti inmiş. İşte zenginlerden belli ölçülerle mal sahiplerinden zekat alınacak. Peygamber Efendimizin memurları, vazifelendirmiş olduğu kimseler gelmişler o şahsa da. Zekat ayeti indi. Herkesten belli ölçüde mal alınıyor. Sen de ne kadar koyunun, kuzun, deven varsa onlardan şu ölçüler içinde mal vereceksin deyince bir bağırmış, köpürmüş. Ben bunları nelerle kazandım mı dedi artık, nasıl dediyse, vermemiş zekatı. Peygamber Efendimizin şeyi geldiği halde, habercisi geldiği halde vermemiş. Halbuki düşünecek ki bu Peygamber Efendimizin duası bereketiyle oldu. Hani babası evlada bir bağ vermiş de evlat babaya bir salkım üzüm vermemiş gibi bir söz vardır Türkçe'de. Öyle gibi oluyor yani. Malın tamamı Peygamber Efendimizin duası bereketiyle oluyor da o Peygamber Efendimizin gönderdiği şahsa Allah'ın emri gereği zekatı veremiyor. Veren Allah, dua eden Resulullah, isteyen Allahu Teala Hazretleri farz kılan ve haberi gönderen Resulullah Efendimiz veremiyor. İnsanlar bak nasıl gafilleşiyor. Nasıl mal arttıkça sevgisi gönle yerleşiyor. Fukara çıkartıp cebindeki paranın yarısını verir de zengin veremez. Neden? Paranın sevgisi de yerleşiyor parayla beraber işe. Ben bunu neyle kazandım diyor, veremiyor işte. O da bir hastalık. Neyse, Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir Sıddık halife oldu. O zaman aklı başına gelmiş herhalde adamın. Zekat malını göndermek istemiş Ebubekir Sıddık Efendimiz'e. İşte benim malımın zekatı şu kadardır diye. Şimdi burada da çok mühim bir husus var. Ebu Bekir Sıddık'a Arap kabileleri dediler ki biz namaz kılmaya razıyız. Namaz kılacağız. Ama bu zekatı alma bizden. Zekat vermeyeceğiz dediler. Zekat vermek mala dayanıyor. Ötekisi bedene dayanıyor. Oturup kalkacak namaz kılacak. Ama parayı vermek, malı vermek zor geliyor. İtiraz etmişler Peygamber Efendimiz'den sonra. Böyle insanlar şey yaptı yani, bir kısmı zayıf olanlar itirazlar ettiler. Ebu Bekir Sıddık ümmetin arif, bilgili, Peygamber Efendimiz'in yanında bulunan kimse, bir farzı kabul edip öbür farzı kabul etmemek Müslümanlığa sığar mı? Zekat ne? Farz. Namaz kılmak ne? O da farz. Namaz kılacak, zekatı vermeyecek. Bir farzı yapacak, bir farzı yapmayacak. Öyle şey olur mu? Olmaz. Kim Resulullah zamanında ne kadar zekat vermişse o kadar verecek. Vermeyenle harp ederim dedi. Kafir oluyor çünkü. Farzı inkar ettiği için kafir oluyor. Harp ederim dedi. Bu sözü meşhurdur Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in. Şimdi bu şahıs da zekatını göndermiş Ebu Bekir Sıddık zamanında. Ama Ebu Bekir Sıddık diyor ki Resulullah'ın almadığı bir zekatı ben nasıl alırım? Sen Resulullah istediği zaman vermedin, darılttın, sonra gönderdin, Resulullah almadı. Ben Resulullah'ın almadığı zekatı alamam diyor. Bak ondan kabul etmiyor. Demek ki Ebu Bekir Sıddık para için yapmıyormuş, iman için yapıyormuş öteki tazikini. Hem o çıkıyor, hem de nasıl Resulullah'a bağlılar. Al dediği yerde alıyor, onun almadığı yerde almıyor. Kendi bildiğine gitmiyor, Resulullah'a uyuyor. Bizim için de kurtuluş yolu o. Kendi kafamız doğruyu göremez, gösteremez. Resulullah'ın yolundan gidersek hak yolu buluruz. Yol nedir? Resulullah'ın ehli sünnet ve cemaat yolu. Oradan gidersek kurtuluruz. Onun için şimdi bu hikayeyi anlatmamızın sebebi neydi? Çok mal o adama fayda vermedi. Resulullah'ın tavsiyesine uysaydı bereketli, küçücük birkaç tane keçisi olurdu. Sütünü sağardı, kıt kanaat geçinirdi, Allah'a dua ederdi, camiye gelirdi, Resulullah'ın sohbetinden istifade ederdi. Hepsinden mahrum oldu. Deve sürülerine sahip oldu ama Allah'ın işte kulluğundan kovduğu bir kul oldu. Kulluğundan kovduğu bir kul oldu. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Allah-u Teala Hazretleri bize muhtaç değil. Haşa sümme haşa. Ganiyyün anil alemin. Alemlerden müstahini. Alemleri o yarattı. Ona biz ona ne sağlayabiliriz? Biz muhtacız. Muhtaç olan biziz. Entümül fukara'u ilallah. Allah'a muhtaç olan bizleriz. biz yalvaracağız, yakaracağız, gözyaşı dökeceğiz, isteyeceğiz, rızasının yollarını arayacağız. Ve hangisi hayırlıysa hayırlısını isteyeceğiz. Bak, hayırlısını insan bilemiyor. Mal istiyor, sonunda hayırsız gelebiliyor. Onun için Allah'ın takdirine rıza göstermek mühim bir husustur. Bir hikaye daha anlatayım, bu daha iyi hatırda kalsın. Eski zatlardan birisini şehir şehir gezerken bir şehirde yakalamışlar. Sen casus musun, hırsız mısın, ne idi belirsiz bir adamsın, gel buraya. Onu başka memleketin casusu sanmışlar. Oraya gelmiş, hırpane kılıklı bir insan. Kendisini de tanıtacak bir kimse olmamış. Efendim, neticede bunu ölüme mahkum etmişler. Kesin bunun kafasını. Şimdi kafası kesileceği zaman bir insan ne yapar acaba? Allah göstermesin. Yani acaba idamlık bir insan, kafası kesilecek bir insan neler düşünür? Aklı başından gider yani. Can pazarı kolay bir şey değil. O demiş ki kendi kendine, ey nefsim demiş. Kendisine söylüyor. Kendi kendine. Ey geniş zamanda bu sözü söylerdin. Şimdi başın sıkıştı. Söyle bakalım. Şimdi de Allah'ın takdirine, kazasına razı mısın? Bak şimdi kafanı kesecekler biraz sonra öleceksin. Ona da rızan var mı bakalım? Şöyle dinlemiş içini, gözünü kapatmış, dinlemiş. Bakmış ki nefsini de demek ıslah etmiş. Hiç itiraz yok. Ne yapalım? Allah, ömrümüz bu kadarmış. Bir yerde nasıl olsa ölüm gelecek. Demek burada gelecek. Razı nefsi. Hiç itiraz yok. Allah Teala Hazretleri onun kafasını kestirmemiş orada. Kurtulmuş. En son anda hadi senin suçsuzluğun anlaşıldı demişler. Çık dışarıya demişler. Hapisten çıkmış, kafası kesilmeden kurtulmuş. Yemin ediyor. Vallahi billahi diyor, kafamın kesilmesinden kurtulduğuma, halasıma sevinmiyorum. O andaki ihlasıma seviniyorum hala diyor. O ölüm anında bile nefsim itiraz etmedi de Allah'ın takdirine rıza göster diye, ona seviniyorum hala diyor. Halasıma değil, ihlasıma seviniyorum diyor. Kurtuluşuma değil, Allah'a karşı kalbimdeki duyguların hoş, güzel, samimi, halis duygu olmasına hala sevinirim diyor. Çünkü tam imtihan yeriydi orası. İmtihanı kazandı. Bak Allah nasıl demek ki sıkıştırıp da imtihan ediyor. Canı gidecek gibi oluyor. Bu da mı başıma gelecekti filan dese kaybedecek imtihanı. Onun için Allah Teala Hazretleri cümlemize şuur versin, akıl fikir versin. Faili hakikiyi görelim. Hadiselerin arkasında Allah-u Teala Hazretlerinin takdiri olduğunu, onun rızası, onun emriyle olduğunu, her şeyin onun tarafından müsaade olarak yapıldığını ve başımıza gelenin onun takdiri olduğunu bilelim. Bir rıza, hoşnutluk hali, Allah-u Teala Hazretlerine muti insan haline bürünelim. İtirazcı insan olmayalım. Ve Allah-u Teala Hazretleri kullarına bazen hastalık verir. Her zaman baklava börek olmaz ki. Bazen hastalık olur, bazen sıkıntı olur, bazen hapis olur, bazen efendim çoluk çocuğundan eza görür, bazen büyüğünden eza görür insan. Yanlış anlaşılır, iftiraya uğrar. Peygamber Efendimiz iftiraya uğramadı mı? Mecnun dediler, şair dediler, kahin dediler, akşam birisinden dinliyor, sabah söylüyor dediler, Resulullah'a dediler bunları. Ne yapalım derler. Yani her şeyi söylüyorlar insanlar. İnsanların ağzını tutamazsın ki. Kalbine de mani olamıyorsun. Hasetçinin hasedine mani olamıyorsun. Efendim kötü huylunun şeyine Mevla böyle şey yapmış diye. Belaya da sabredeceksin. Sabredince Allah innallaha ma'as-sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Demek ki kulun iki yüksek vasfı var. Bir, kazaya rıza. Yani teslimiyet. İki, belaya sabır. İşte bu iki güzel huya sahip olursa insan iyi derviş olur. Yani iyi Müslüman olur, kamil Müslüman olur. Sahip olamazsa, o sahip olamamak çok fena. Fel yeltemis Rabben sivayi. Benden başka bir Rab arasın kendisine diyor Allah-u Teala Hazretleri. Çok çok fena. Yani ne yapıp o hoşnutluğu elde edeceğiz. Allah-u Teala Hazretlerinin ahkamına karşı hoşnutluğu. Tabi bu kazadan iki şey çıkar. Bir, senin başına gelen mukadderat, hadiseler, belalar, sıkıntılar, üzüntüler. İki, kitabı, o da onun hükmü değil mi? cihada farz kılmış. Ya Rabbi niye bana cihada farz kıldın? İşte evimde rahatça otursaydım, düşmanın karşısına çıkmasaydım, kılıç vurmasaydım, bana kılıç vurmasalardı, yaralanmasaydım, ölmeseydim. O işte hüküm. Kütübe aleykümül kıtâli ve huve kürhül leküm. Hoşunuza gitmediği halde ölüm, kıtal, cihat size farz kılındı buyuruyor. İşte hükmü Allah'ın, ona da rıza göstereceksin. Efendim işte herkes bankadan şu kadar para alıyor da bir şey yapıyor da böyle yapıyor da bilmem faiz de şunu da bunu da yasaklamış Allah. Alın teriyle kazan diyor, bedavadan kazanma diyor. Para çalışsın, sen oturduğun yerden onu ye. Öyle şey yok, İslam'da çalışmak var. Kimsenin ensesinden, sırtından, emeğinden istifade yok. Herkes çalışacak. Peygamber Efendimiz ile ashabı anlaşmışlardı, kimseden bir şey istemeyin buyurmuş. Devenin üstüne çıkmışken 2,5 metre yüksekliğe kamçısı düşse inip kendisi alırmış. Şunu alıver kardeşim, uzatıver bana demezmiş. Kimseden bir şey istemeyeceğim diye. Müslüman öyle onurludur. O kadar hakka hukuka dikkat eder, riayet eder. Kimsenin sırtından geçinmez. Bedavadan geçinmez. Eski büyük mutasavvuflar, büyük şeyhler hepsi kendisinin elini emeğiyle geçirmiş. Davut Aleyhisselam zırh yaparmış peygamber. Zırh yaparmış, onu satarmış. Ahmed-i Yesevi Hazretleri kaşık yaparmış. Kaşık yontarmış tahtadan. Efendim eşeğinin şeyine koyarmış. Tenezzül edip pazara gidip kendisi satmazmış. Eşeğin dehlermiş. Eşek pazara gider dolaşırmış. Kaşıkları görenler, beğenenler bir miktar para koyarlarmış. Ne kadar para geldiyse onu da yiyeceğini kendisi yermiş. Gerisini fukaraya dağıtırmış. Öyle... Niye tasavvufu seviyor bu zamanın insanları? Niye Yunus Emre'yi seviyor? Niye meşayih deyince aklı başından gidiyor? Öyle ispatlamışlar. Öyle onun bunun cebinden, kesesinden, parasından, pulundan istifade et, yaşa, yan gel, efendim, göbeğini büyüt. Öyle yapmamışlar. Hizmet etmişler. Allah'ın kullarına Allah rızası için hizmet etmişler. Kimseden bir şey almayı uygun görmemişler. Alınlarının teriyle kazanmışlar. Birisini anlattılar bizim Anadolu'muzda. Kendisi gidermiş, öküze bile sürdürmezmiş tarlayı. Kendisi tarlayı çabalarmış. Tohumu kendisi ekermiş. Kendisi biçermiş. Buğdayı kendisi harmanlarmış. Buğdayı el değirmeninde kendisi öğütürmüş. Kendisi yoğururmuş. Kendisi ekmek yaparmış, öyle yermiş. Helal olsun diye. Hak geçmesin diye. O kadar yapamayız. Biz fırından alıyoruz, kazanıyoruz, şey yapıyoruz ama helalinden kazanmaya da dikkat ederiz. Merde namerde Allah kimseyi muhtaç etmesin. Kendimizin helal birkaç lokması başkasının milyonlarından daha hayırlıdır. Ne olacak? Bu yolun, bu bereketli yolun birinci şartı helal lokmadır. Lokması helal oldu mu arkasından her şey güzel gider insan. Şimdi kazaya rızayı inşallah anlatabilmişimdir. Anlamak var, anlamaktan sonra da bir de tatbik etmek var. Allahu Teala Hazretleri kendisinin kazasına, hükmüne rızayı bize nasip eylesin. Ahkam-ı şer'iyesine uymayı bize nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri bize ağır gelmesin. Din-i mübinin hükümleri ağır gelmesin. Efendim geceliğin kalk diyor, namaz kıl diyor. Kalkıverelim. Malından şu kadarını ayır, zekat ver diyor. Veriverelim ne olur. Allah vermedi mi? Feda olsun Allahu Teala Hazretleri'nin yolunda malımız, canımız. İkinci hadis-i şerif de bunun bir başka rivayeti. Hocamız rahmetullahi aleyh böyle birbirine benzeyen hadisleri niye iki defa peş peşe yazmış? İşte bak, bu söze itimadınız tam olsun, çünkü başka yerden de rivayet edilmiş, sağlam demek oluyor. Bu ikinci hadis-i şerifin de kısaca manasını söyleyelim. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِ وَقَدَرِي فَلْيَلْتَمِسْ رَبَّنْ غَيْرِي. Kelimeler biraz değişiyor. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, benim hükmüme razı olmayan, benim hükmüme ve kaderime, takdirime, mukadderatıma razı olmayan, benden gayrı olan bir Rab bulsun kendine. Orada sivaye diyordu, burada gayri diyor. Kelime değişiyor, mana aynı. Geçelim üçüncü hadis-i şerife o halde. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اِنَّ عَبْدًا اَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ ve vesa'tu aleyhi fi rizkihi la yakhdu ileyye fi kulli khamseti a'vamin el mahrum. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurdu: bir kul ki ben onun vücudunu sıhhatli eyledim, rızkını da bol eyledim de, bu sıhhatine, bu rızk bolluğuna, zenginliğine rağmen hiç olmazsa 5 senede bir bana gelmiyor, o mahrumdur, nasipsizdir. Yani hem bu dünyada akıldan, izandan, irfandan, güzel dindarlıktan nasibi yoktur, hem de ahirette bir şey geçmeyecek demek yani. Mahrum kalacak birçok hayırlardan demek. Nedir bu Allah-u Teala Hazretlerine gitmek? Hac. Hac, Allah-u Teala Hazretlerine gitmekten murat buradaki hac etmek, umre yapmak. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri zengin, sıhhatli, güçlü, kuvvetli bir insanın hiç olmazsa 5 senede bir hac etmesini seviyor. Buradan onu çıkartacağız. Bu aynı zamanda neye cevap oluyor? Bazı kimseler diyorlar ki parası varsa bir defa hacca gittiyse ondan sonra gitmesin, burada çeşme yaptırsın, hastane yaptırsın, mektep yaptırsın filan. Bu işlerin tanzimi ona bana buna kalmış değil. Allah-u Teala Hazretleri böyle buyurmuşsa böyle yapacağız. Bu şahıs oraya gittikten sonra gelince gene çeşmesini de yapar. Çünkü oraya gidince insanın imanı takviye oluyor. Oraya gidince günahları affoluyor. Oraya gidince insanda değişiklik oluyor. Neden bu kadar zengin var, hayır hasenatı yapmıyor da hacı efendiler yapıyor? İnsan değişince hayır yapmaya başlıyor. Veremiyor öteki parayı. Hiçbir şey olmaz. Verse hiçbir şey olmaz. Hiç ziyan gelmez ama veremiyor. Parası mı yok? Parası çok. 8 tane, 9 tane televizyonu oluyor evinde. Bir yazlık evi oluyor, bir kışlık evi oluyor, bir yazlık arabası oluyor, bir kışlık arabası oluyor. Şu kadar apartmanı oluyor, vermeye gelince veremiyor. Ama oraya gidince dünyanın, ahiretin manasını anlıyor. İmanı yani kuvvetleniyor. İmanı kuvvetlendi mi insan malını da veriyor, canını da veriyor. Onun için engellemeyelim, aklımızın ermediği şeye mani olmayalım. Bak, Allah-u Teala Hazretleri seviyor, kulu hiç olmazsa 5 senede bir gelsin istiyor. Allah-u Teala böyle işaret buyururken hadis-i şerifle bize şimdi yapma demek düşer mi? Diğer hadis-i şerife geçiyoruz. Demek ki fırsat oldukça bu hac ömre ziyaretini yapmak lazım. O mana çıkıyor burada. Öbür hadis-i şerife geçiyoruz. قال الله يبنى آدم إنك ما ذكرتني شكرتني وما نسيتني كفرتني صدق رسول الله. Bu hadis-i şerif Allah-u Teala Hazretlerini zikretmekle ilgili. Allah-u Teala Hazretlerini zikretmekle ilgili 500 kadar hadis-i şerif topladım. Yani kimisi bundan çok yan çiziyor, yapmak istemiyor. Kim yapmak istemiyor? Tabii böyle sizin gibi kimseleri müstesna tutuyorum da, biraz mürekkep yalamış kimseler var, mektep medrese görmüş kimseler. Allah, onu yanaştırıncaya kadar, yani insan akla karayı seçiyor, binbir dereden su getiriyor, çare buluyor, bahane buluyor, zikretmekten kaçıyor. Bak burada ne diyorum? قال الله, Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, hadis tabi Peygamber Efendimiz nakletmiş ashabına, bu ifadeyle nakletmiş. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, yebne Adem, ey Ademoğlu. Hepimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocukları değil miyiz? Yani ey insanlar demek. Ey Adem oğulları. Ey Adem oğlu, inneke ma zekerteni şekerteni. Sen beni zikrettiğin müddetçe bana şükretmiş demeksin. Sen beni zikirde bulundukça, zikre devam ettikçe bana şükrünü eda ediyorsun demektir. Ve ma nesiteni, beni unuttuğun zaman da keferteni, bana kafir oluyorsun demektir. Küfranı nimette bulunuyorsun demektir. Bak ne kadar ince. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri insana çeşitli nimetler veriyor. Bu nimetlere şükretmeyi bize emretmiş. Ekmek vermiş, çok şükür ya Rabbi, bak bugün karnım doydu diyoruz. Sıhhat vermiş, Gözsüzü görüyoruz, elsizi, ayaksızı görüyoruz, sıhhatsizi görüyoruz, amansız hastalıklara tutulmuş olanlar var. Çok şükür ya Rabbi bana sıhhat verdin diyoruz. Çoluksuz, çocuksuz insanları görüyoruz. Elhamdülillah bak çoluk çocuk verdin ya Rabbi diyoruz. Kafirleri görüyoruz. Elhamdülillah ya Rabbi bak iman nasip etmişsin çok şükür diyoruz. Çeşit çeşit diyarları geziyoruz. Kimisi güneşin altında çatır çatır yanar, kimisi buzların altında tıkır tıkır donar. Elhamdülillah bize güzel bir memleket nasip etmişsin diyoruz. Yani nimetlerine şükrediyoruz. Nimetlerinin kadirini kıymetini bilmeyip de böyle burnunun doğrusuna giden insanda ne oluyor? Kafir oluyor. Küfrane nimette bulunmuş oluyor. Peki şükür nasıl olacak? Çok şükür ya Rabbi. Elhamdülillah deyince bitiyor mu iş? Bak burada işte onun inceliğini bildiriyor. Bu hadis-i şerifi onun için hatırımızda çok iyi tutalım. Beni zikrettiğin müddetçe beni zikrediyorsun de, beni bana şükrediyorsun demektir diyor. Zikrinde olduğumuz müddetçe, Allah Allah Allah dediğimiz müddetçe, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah dediğimiz müddetçe Allah'a şükrediyoruz demektir. Zikrini unuttuğumuz müddetçe de küfrana nimette bulunuyoruz demektir. Onun için Allah-u Teala Hazretlerini çok zikriyle zikredin. Hocam yani bu nasıl şey, bu zikretmenin biraz bizim duyduğumuz kadarıyla herkes aleyhinde bulunuyor. İşte hu çekenler filanca yerde yakalanmış, falanca yerde şöyle olmuş, böyle olmuş. İlgisi yok. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü zikurullaha zikren kesira. Ey iman edenler Allah-u Teala Hazretlerini çok zikredin. Çok zikredin diye Kur'an-ı Kerim'in emri. Ayıplayan, ayıplayana bakma sen. O ayıplayan bizi namaz kıldığımız için de ayıplıyor. Hacca gittiğimiz için de ayıplıyor. İslam'ın her emrini yaptığımız için de ayıplıyor. Bizi aptal yerine koyuyor. Bunlar diyor dünyadan anlamazlar diyor. Yaşamasını bilmezler bunlar diyor. Halbuki diyor Boğaz içinde ne sefalı yerler var diyor. Oh masaların başına geçersin. Ne oteller var, ne eğlenceler var. Bunlar diyor dar bir dünyaları var. Dünyadan haberleri yok. Zevkleri tatmamışlar ki bilsinler zavallılar diyor. Bize acıyarak bakıyor yani. O dünyanın zevklerine daldığı için sanıyor ki biz o zevkleri bilmiyoruz. Halbuki biz o zevkleri de biliyoruz. Onlardan daha ötedikleri de biliyoruz. Onların görmediklerini de duymadıklarını da duyuyoruz, görüyoruz. Avrupa'da olanları, bitenleri. Ama bildiğimiz halde onları istemiyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını istiyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinin bizi sevmesini istiyoruz. Allah'ın rızası olmayan nimet başlarına çalınsın. İstemiyoruz yani. Onun nimet saymıyoruz biz. Onu anlamıyor. O bize acıyor. Biz ona acıyoruz. İşte sonunda kimin haklı olduğu belli olacak. Kimin doğru yolda olduğu belli olacak. Ama onlar bizim yolumuzu bilmiyorlar. Biz onların yolunu bildiğimiz halde bir yolu tercih ettiğimiz için bizim haklılığımız belli. Biz onların yolunu bilmesek ben onların yolunu onlar kadar güzel bilirim. Sayarım dökerim ama gelsin hadi bakalım o benim bildiğim şeyleri saysın döksün bilmez. Ne imandan haberi var, ne Kur'an'dan haberi var, ne dünyadan haberi var, ne ahiretten haberi var. Ot gibi, hayvan gibi yaşıyor. Gelip geçecek. Sonradan ya anlayacak ya anlamayacak. Bir kısmı anlıyor, doğru yola geliyor. Allah ıslah etsin. İnşallah onları da bize de vazife düşüyor. Bize de tebliğ vazifesi düşüyor. Bize de onlara bildirmek düşüyor. Elimizden geldiği kadar. Efendim ben şimdi Kadıköy'deki insana, Taksim'deki insana, bilmem falancı Boğaz'daki efendim insana nasıl anlatayım? Sen onu anlatamazsın ama komşuna anlatamaz mısın? Çoluk çocuğunu, akrabanı anlatamaz mısın? Yakınlarından. İlle bir senin hatırını sayıp da sözünü dinleyen insan yok mu? Var. Ona söyleyeceğiz. Herkes gücünün yettiği çevreye söyleyecek ki İslamiyet duyulsun. Hiç kimsenin şeyi kalmasın. Yani ben duymadım ki ya Rabbi diye itiraza mecali kalmasın. Çünkü biz şahit tutulacak bir ümmetiz. Biz şahit olacağız. Resulullah da bize şahit olacak. Ayet-i kerimelerde böyle bildiriliyor. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ Biz bütün insanlara şahit olacağız. O insanlar itiraz edince bak ümmeti Muhammed nasıl doğru yolu buldu, sizin o zaman aklınız neredeydi diyecekler. Onun için biz de vazifemizi bilelim. Hayatta bir tek karlı iş var. Başkalarının doğru yola girmesine çalışmak. Çünkü bir insan doğru yola girdi mi onun yaptığı bütün hayırlar senin defterine yazılacak. Onun için gece gündüz bir adam gözümüze kestirip onu işlememiz lazım. Onu hak yola çekmemiz lazım. Mesut olacak. Cennete girecek. İstemez misin? Bir fakire bir çıkartıp 10 bin lira para versen, sevine sevine gittiğini, fırından sıcak bir ekmek aldığını, sırtına yeni bir şey aldığını, Allah senden razı olsun dediğini falan böyle görüp hoşlanmaz mısın? O adam cennete gidecek. İstemez misin cennete girmesini? Cehennemde yanmasını ister misin? Gözünün önünde bir kimsenin cayır cayır yanmasına razı olur musun? Olmazsın. Hele o senin kardeşinse, amcazadense, akrabansa, hemşehrinse, sevdiğin bir kimseyse, hiç razı olmasın. Olmayacak mı? Kafirler cehenneme gitmeyecek mi? Ya şek, hiç şüphe yok. Kafir cehenneme gidecek, mümin cennete gidecek. Peki onun kafirlik yolunda gittiğini görüyorsun da acımıyor musun? O halde sevdiklerimizin yakasına yapışacağız. Eline yapışacağız. Gel kardeşim, bak bu dünyanın bir de bu tarafı var. İhtiyarlık var, hastalık var, ölüm var, ölümden sonrası var diye bize de vazife düşüyor. Allah Teala Hazretleri iyi kul olmayı bize nasip etsin. Amin. İslam için de çalışmayı nasip etsin. Amin. Diğer hadisi şerife geçiyoruz. Demek ki zikir ile şükür olmuş oluyor. Unutmak ile kafirlik olmuş oluyor. Küfran nimet olmuş oluyor. Öbür hadis-i şerif. Gâle Allah Azze ve Celle اِذَا اَبْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ اِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي وَصَبَرَ عَلَى مَا مَبْتَلَيْتُهُ فَاِنَّهُ يَكُمُ مِنْ مَدْجَعِهِ ذَٰلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتُهُ اُمُّهُ مِنَ الْخَتَايَا وَيَكُولُ الرَّبُّ لِلْحَفَظَةِ اِنِّي قَدْ قَيَّدْتُ عَبْدِي هَذَا وَابْتَلَيْتُهُ فَاَجْرُ لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُمْ قَبْلَ ذَٰلِكَ مِنَ الْاَجْرِ وَهُوَ صَح۪يهِ Bu hadis-i şerif, uzun hadis-i şerif, hastalıkla ilgili bir hadis-i şeriftir. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, ben kullarımdan mümin bir kulu bir hastalığa müptela ettiğimde, o bana hamd etmişse, benim ona müptela kıldığım, verdiğim o hastalığa sabretmişse, o kimse o hastalık için uzanmış olduğu yatağından hastalığı geçip de kalkarken anasından doğduğu gün nasıl hatasız ise hatalardan öyle temizlenmiş olarak kalkar. Günahlardan öyle temizlenmiş olarak kalkar. Ve Allah-u Teala Hazretleri hafaza meleklerine, kulların amellerini yazan meleklere emreder, buyurur ki, ben bu kulumu müptela ettim. Ona çeşitli sıkıntılar verdim. O eski hizmetlerini yapamaz hale geldi. Siz onun sıhhatliyken yapmış olduğu bütün hayırlı ibadetleri, hayırları yapıyormuş gibi ona ecir yazın. Yani yatağında yatarken evvelce yapmış olduğu ibadetleri yapıyor gibi ecir yazmasını meleklere emreder. Buna benzer pek çok hadis-i şerif daha önceki derslerde geçmişti. Az önce de bir münasebetle size söylemiştim. Bir kul hastalanınca o halde nasıl yapacak? Hamd edecek Allah'a. Ya Rabbi, her hale hamdü senalar olsun. Sana hamdü senalar ederiz diyecek. Sabredecek, tahammül edecek, onun Allah'tan geldiğini bilecek, o zaman günahları affoluyor. İnsanın günahlarının affolması, mağfiret olması kolay bir şey değil. Dünya kadar günahla gidecek insanlar ahirete, hesabı görecek ve o günahlardan dolayı cehennemde azap görecek. Günahlardan temizlenmek çok mühim bir şey yani. Çok kıymetli bir şey. Ve bir hasta böyle sabrederse, Allah'tan geldiğini bilip, Allah'a hamd ederek, sabrederek, tahammül göstererek, feryadı figan etmeden, takdire rıza göstererek, itiraz etmeden şey yaparsa, iyi olursa, anasından doğduğu gün nasıl defteri amali günahlardan tertemiz ise, küçük bebeğin günahı olur mu? Bir şey işlemedi ki günah olsun, daha aklı yok zavallı bebeğin. İşte onun gibi defteri pak olur. Tertemiz. Bu hadisi şerifi hastalara söylersiniz. Hasta olan kimselere ziyaret ettiğiniz zaman bu şeyi söylersiniz. Kâlallahu azze ve celle Men selettu kerimeteyhi avattuhu minhumel cennet. Bu kör olan insanlar ile ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz naklediyor, buyuruyor ki aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki ben bir kimsenin iki gözünü almışsam ona o iki gözünün mukabilinde cenneti veririm. Demek ki insanın gözüne bir hastalık geldi. Gözü görmez oluverdi. O gözlerinin görmez olmasına feryadı figan etmeyecek. Onun karşılığında cenneti vaat ediyor Allah Teala Hazretleri. Kıymetli bir uzuv olduğu için göz, onun gitmesine, onun alınmasına tahammülün mukabili cennet. قال الله عز وجل الصيام جنة يستجن به العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به. Bu hadis-i şerif oruç ile ilgili. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, es-siyamu cünnetün, oruç bir kalkandır ki yestecinnü bihil abdu minennar, kul bu kalkan ile kendisini cehennem ateşinden korur. Bu siper ile kendisini cehennem ateşinden korur. Oruç bir siperdir, bir kalkandır ki kul onun da cehennem ateşinden kendisini korur. Yani oruç tutan kimse cehennem ateşinin tesirine maruz kalmaz, kurtulur, cehenneme düşmez demek. Ve huve li ve ene ezzi bihi, ve oruç benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç çok kıymetli bir ibadettir. Her ibadetin belli bir karşılığı vardır. İyilik 10 misliyle mükafatlandırılır. Yapılışındaki ihlasa göre 700 misli sevap verilir. Fakat oruçluların sevabı hesabın üstündedir yani. Hesaba sığmaz tarzındadır. İnnemâ yüvefes sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Allah rızası için yemekten, içmekten, arzularından, sabrettiklerinden dolayı onun hesaba yok yani. Ne kadar güzel sabretmişse 700 de olur, 7000 de olur, 70000 de olur, daha fazla da olur. Onu hesaba girmiyor. Oruç malum yalnız Ramazan'da olmaz. Ramazan'ın dışında da Peygamber Efendimiz pazartesi, perşembe günleri oruç tutardı. Bunu tavsiye ederiz size. Sonra Recep'te, Şaban'da, Muharrem'de, Zilhicce'de oruçlar vardır. O oruçları tutarsınız. Bir de şu noktaya dikkat edin ki orucun bu kadar kıymetli olmasının sebebi Allah rızası için insanın nefsani arzularından vazgeçebilmesidir. Kendine hakim oluyor da istediği şeyleri yapmıyor, onun için ecir bu kadar yüksek oluyor. Onun için nefse hakim olmaya çok dikkat edelim. Yani nefislerimize, kendi içimize hakim olmaya çok dikkat edelim. İçimizden her gelen arzunun önünde selin üstündeki çöp gibi böyle sürüklenip gitmeyelim. Bugün sinemaya gitmek istedi canım. Canın istedi ama sabret biraz. Efendim bugün işte filanca arkadaşlara gidip filanca yerde felekten bir kam almak istedi canım. İstedi ama günah ya. Sabret. İşte bunun gibi yani nefsin arzularının karşısına çıkmaktan dolayı oluyor orucun sevabı. Onun için nefisle cihat etmeye, nefsin kötü arzularının karşısına çıkmaya fazlaca gayret sarf edin ki bu büyük cihattır. Yani en büyük cihattır. Düşmanla çarpışmak küçük cihattır. Nefsin arzularıyla çarpışmak daha büyük cihattır. Çünkü nefsin arzuları hakikaten çok zorludur. İnsanın kendisinin kendi isteğini yenmesi kadar zor şey yoktur. Şöyle bir düşünün, sabahleyin uykunuz çok, sabah namazına kalkacaksınız. Veya sabah namazına kalkarsınız da teheccüde kalkacaksınız. Nasıl zorlar nefis? Biliyorsunuz sevabını ama kalkamazsınız. Çünkü nefsin istediği bir şeyi yenmek zor. Ama insan çalışa çalışa nefsin arzusu ne kadar kuvvetli olursa olsun onu yenmeyi öğrenir. İşte o yenmeyi öğrendiği zaman da onun ecri büyük cihat ecri gibi oluyor yani. Düşmanla çarpışmanın ecri gibi oluyor. Nefsi bilin, nefsin kötü arzularını bilin, nefsin kötü arzularının karşısında dayanmasını, direnmesini, onları yenmesini bilin. Allah-u Teala Hazretleri büyük ecirlere sizler de bizleri de nail eylesin. Amin. Diğer hadis-i şerif. قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَعْدَدْتُ لِي اِبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ve la üzünün semiat ve la hatara ala kalbi beşer. Sadaka Resulullah bima kal. Bu hadis-i şerif cennetle ilgili. Peygamber Efendimiz naklederek buyuruyor ki Allah Tebareke ve Teala Hazretleri buyurdu ki ben salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir beşerin gönlüne doğmamış olan nimetler hazırladım. Yani bizim gördüğümüz gül var, sümbül var, bahçe var, çayır var, çimen var, baklava var, börek var, kaymak var, tatlılar var, efendim manzaralar var vesaire. Bunlar bizim gördüğümüz şeyler. İşittiklerimiz var. Efendim dünyanın filanca yeri şu kadar güzel yermiş, denizi şöyle manzaralıymış, gölleri şöyle safalıymış, suları şöyle tatlıymış, işte çiçekler şöyle açarmış, ağaçlar böyle kokarmış. İşittiklerimiz var. Cennette Allah-u Teala Hazretleri gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hatırına hayaline de sığmayacak olan nimetler hazırlamış kullar için. Kimler için? Li ibadiyet salihin, salih kullar için. Salih kul ne demek? Salah sahibi, iyi kul demek. Yani Allah'ın emrine uymuş, içinde fıskı fesat yok, bozukluk yok. Halis muhlis, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın yolunda giden kul demek. Ve bi hürmeti esrari suretil Fatiha.